Gamer 365 Podcast. E3 speciál nosť. Volume 2. 2. 2. 3 tíri. Hogy van tovább? Raz, dva, tíš, tíri, sek, sem, húsem, gyémi, gyészik, gyészak. Régen volt. Kérek elnézést a szelkezési nőjében. Mi még tanultunk koraszt. Úgy így jelnyica klassz krokogatov. Nyitva nyelcúszóját! És ennyi maradt meg, véget is ért az orosz. Ez nem vágjuk. A tényleg akár kezdhetnénk is. Kimaradt a PC az ilyen konferenciák, előzőleg oda akartuk rakni, de aztán úgy gondoltuk, hogy áttesszük a második talán részbe. Mert annyi minden nem is történt. Nagyon kevés minden történt PC-s már fronton. Megint, ahogy azt az elmúlt években megszokhattuk az E3-ak során. De most különösen nagyon kurvára szar kevés volt, dolog. Szar volt ez kell. Mondjuk 4-5 név volt, azokon se nagyon lepődtünk meg, mint például az előzőleg már megszellőztetett Stalker folytatáson, ami tulajdonképpen nem is nagyon folytatás, hanem roppant divatos módon egy prequel. Hát másfeles kódjellel fog működni ez az engine, tehát... Ugye nem nagyon érzem, hogy egy év alatt olyan rettenetesen nagy fejlődést ki lehetne nem is fog. Nem is fog, de ezt oda kell írni. Aminek az alcíja Clear Skies, vagy valami hasonló. Igen, és tulajdonképpen ez az előzményeit hivatott feldolgozni az alapjátéknak. Minden meglepő. A robbanást. Nem. Még az azt megelőző időszak. Amúgy nagyon cseles módon ki van találva, hogy fele új terület, fele régi terület. És... tehát keményen föl lesz használva, ami egyszer már volt. Igen, azt igen. De úgy hallottam, hogy mintha ők így összebalhéztak volna, azt hiszem a THQ volt a kiadójuk, és most új kiadót keresnek, vagy valami ilyen hasonló pletykák keringtek erről, hogy... nem hallottam. Hogy ez az ilyen erősen elhúzódó másfél-két éves pluszos fejlesztési időszak, ez meghozta a gyümölcsét. Igen, és de most már nyilván nem lesz szükség. Ja, hát ha nézd, a folytatást csinálnak, akkor... van mire építeni. Hát csak fogyott belőle. Valószínűleg nem ez lesz az utolsó Stalker játék, legalábbis sejtéseim szerint. Ez még Stalker MMO. Ami nem is rossz reális. Ötlet. Teljesen reális. Ötlet. Na, kösz, most láttam ki. Szuper, pedig teljesen reális, hogy ez Stalker MMO legyen. Ez egy... maga már a játék is ilyen MMO-szerű, mert ilyen quest, meg nem teljesen szabad, mert ugye zónák voltak, de MMO jellegű sandbox dizájnja volt. Passzolna esetleg egy MMO környezetbe, és ha már MMO, akkor essen szó a Blizzardról is, aki túl sokat szintén nem mutatott. Hát semmit. Semmit. Vártuk ugye a Starcraft 2-t, hogy na majd hát, ha esetleg valami újdonság. Egyrészt nem volt játszható az előzetes ígéretekkel ellentétben. Másrészt egy zárt ajtók mögött mutatott demonstráció, és néhány képen kívül szintén nem sok minden új. Zulaman, igen. Majd a BlizzConon az új kiegészítő, mármint a World of Warcraftot illetően, mert ugye, és ugye az E3 alatt elhintett... A titkos projekt. Azt tényleg mondták korábban, hogy évenként akarnak új kiegészítőt kihozni a WoW-hoz, de én azt reméltem, hogy nem igaz. De így lesz. Ez így lesz. Ez nagyon sok. BlizzConon bejelentik, január-februárban megjelenik. Hát ahhoz már nagyon kockának kell lenni, hogy ez az egy év alatt igazán minden tartalmat megnéz, akár az Burning Crusade-ben is. A minden tartalom az 5%-nak szól. Ez így van. A minden tartalom, a végig, a Tempest Keep kutyafasza, az a hardcore-hardcore-jának szól. Most már annyira nem. De merüljünk bele ennyire. Nem merüljünk bele ennyire, mert én már mondom, hogy nekem egy nagy szünet van most a Warcraft tekintetében az életem, és éppen arról beszéltünk, hogy nagyon vissza szeretnék menni, de most pont a nyári szabadságolások miatt nem fogok tudni, nem éri meg. Vagy ősztől. Van reális esély arra, hogy ilyen 3-4 hónap alatt még meglátok valamit ebből azért, a kiegészítőből? Azt hiszem 2 hetet törölték el a Tempest Keep és Serpent Shine Cavernhez szükséges kulcsokat, tehát most már különösebb attunement nélkül beléphetsz ezekbe a jó, de ez még nem a vége. Tehát még először fel kell húznod 70-re, aztán össze kell grindelned a kulcsokat. Jó, hát meg a megfelelő cuccot. Pont ez, hogy itt most már nem a lényeg az, hogy könnyítenek rajta. A reputációt. A felszerelés ahhoz, hogy te hogy csinálj is valamit. Hát, ez az egy éves iterációt, én ezt nagyon sűrűnek érzem. Én nem, mert én úgy érezném sűrűnek, hogyha még 10-et csinálnak, de szerintem ami a most bejelentések előn kívül még lesz egy és vége. Különösen úgy, hogy... na most nem véletlen. Ez az egy éves ciklus sem valószínűleg a World of Warcraft életében. Mert ugye lesz egy nagyon titkos bejelentése még a Blizzardnak, ami nagy valószínűséggel. Kizárásos alapon egy... Diablo 3. Vagy egy teljesen új franchise. Nem. Vagy egy Diablo MMO. Nem, ami... Diablo 3 MMO. A Diablo 3 MMO. Igazából, és azt már mondtam a múltkor is, nem látom értelmét Diablo MMO-nak a World of Warcraft mellett. Nem, nem, még egy fantasy MMO. Nem. Amit a Blizzard bejelent, az másfél-két év múlva fog megjelenni, és az tökéletesen, pontosan megegyezik azzal az időponttal, amikor a World of Warcraft-et, nem azt mondom, hogy le lehet lőni, de gyakorlatilag a user base-t, megint angolul beszélek, tehát a felhasználói bázist, a játékosokat, azokat át lehet terelni az új Blizzard MMO-ra, és szükségünk van egy új MMO-ra, belegondolsz, ott a server park, tehát beruháztak, infrastruktúra kiépítve. WoW 2. WoW 2. WoW 2 ez kiegészítő. Épp pontosan ott van a kiegészítők, tehát a WoW 2 grafikailag tudna újat nyújtani, tehát játékmenetben, tartalomban a WoW-ot. Hát az EverQuest-ből is volt második rész. Meg is bukott kvázi, tehát... Azért annyira most jött ki egy újabb kiegészítő. Az, hogy nézd, soha nem ért el az első rész népszerűséget, akkor maradjunk annyiban. Jó, ez igaz. Tehát ez nálam már a bukás szinonimája, de nagyjából. Meg hogyha valóban kiaknázzák azokat a World of Warcraft univerzum nyújtotta kiaknázatlan területeket, akkor nem sok minden marad már esetlegesen egy World of Warcraft 2-re. És pontosan. Ezért is nagyon szépen és ügyesen majd becsúszik a küszöb alatt a Diablo MMO, és átcsábítja az embereket. Figyelj, beszéltünk már róla, hogy a World of Warcraft játékosoknak a magját azt a Diablo 2 klánok jelentik. Nem tudom, hogy most, hogy az elején biztos ők jelentették. És ezek az emberek összecsinálják magukat a gyönyörűségtől. Ha bejelentenek egy Diablo 3 MMO-t, úgy, ami a pletykált Heaven and Hell, a két szemben álló frakció, és továbbra is, nekem az tetszik, tehát az tök jó. És mennék játszani vele egy ilyen Diablo MMO-val, ahol ilyen Heaven and Hell frakció. Meglátjuk. Ettől függetlenül lehet, hogy tök új játék. Mi volt még PC-s fronton? Dungeon Siege-nek a bizarr folytatása. Space Siege. Nevezettű Chris Taylor nevű a fémjelzett. Nem is tudom, akciódús RPG-ként. Ilyen akciószerepjáték, akciószerep-akciójáték. Igen, a szokásos felállás emberiség utolsó reménye. Diablo klón. Igen, Diablo klón az űrben. Sega, ha jól tudom. Félig, így van, Sega, félig ember, félig android főhőssel, és a többi, és a többi, és a többi. Franc se tudja, szükség van erre? Nem. Nincs. Ugorjunk, mert szerintem ez a Dungeon Siege 2 sem volt már akkora valószínűleg. És hát ugye, immár multiplatform, de a Fallout. A Fallout, amin volt egy ilyen prezentáció, és úgy nagyjából annyi. Amit sajnos nem láttunk, de olvashattunk róla. Olvashat, és írtunk is róla, hogy mi volt azon a prezentáció. És állítólag a Bethesda nem csinálja rosszul azt, amit csinál a Fallout fronton. Bár valószínűleg sokan a kemény vonalas régi Fallout fanok közül húzni fogják a szájukat. Ők már eleve, ők már akkor húzták van egy fanforum a No Mutants Allowed, és az egy kemény vonalas hardcore Fallout fanokat tömörítő fórum, és amikor ők meghallották, hogy ki csinálja ezt a játékot, hát ott a kurva anyázás volt a legfinomabb. De ők úgy látom, hogy beleolvasva a kommentjékből, ők tulajdonképpen kizárólag az első rész egyfajta föltupírozott remake-jét tudnák elfogadni folytatásnak, és minden mást azt a pokolra kívánnak. Hát megértem őket egyébként bizonyos szempontból. Nyilvánvalóan az új Fallout az más lesz, de ezt nem is titkolják. Tehát ez nem ugyanaz a Fallout lesz, mint volt. Leginkább hangulatilag igyekeznek megragadni azt a fajta Fallout byte, ami megvolt korábban. Jó, hát sajnos azt kell mondani, hogy a PC az úgy nagyjából ennyi volt. A Witcher. A Witcher. A Witcher. Ami az pont ma délelőtt volt szerencsénk. Így van. Így van. Ha már írni csak jövő héten fogunk róla, de ma láttuk a Witchert, és a Witcher kurva jó. Bizonyám, a CD Projekt magyarországi kirendeltségén vendégeskedtünk ma délelőtt, és a játékvezető dizájnra leálltal kaphattunk egy jó másfél órás betekintést. És utána megdumáltunk is egy közel 3-4 órát. És nem akarok lelőni előre semmit, mert tényleg írni fogunk róla hosszan, de a Witcher az egy epikus, nagyon jó kinéző, kifejezetten szokatlan környezetbe helyezett, felnőttesebb szerepjátéknak néz ki. Pucél csajokkal. Pucél csajokkal. Így van, ezt reklámoztuk be a többieknek, hogy van benne, vagy tényleg vannak benne nagyon jó pucél csajok. Pucél elfek. Azt hiszem, hogy elf volt, de jó néz. Nagyot fülük, nagyot csöcsük. Uh-huh. És de úgy pucér, tehát volt cunci-punci minden, amit akarsz. Aha. Correct. Amerikában nem is, nem lesz. Nem is lesz. Annyira pucérak voltak, hogy nem akarják bevállalni azt, hogy kidobják rájuk az AU kereskedelmi halált jelentő. Viszont ami roppant szimpatikus volt nekem, hogy tényleg látszott benne, hogy nagyon sok munka van benne, és nagyon komolyan gondolják. Iszonyatosan lelkesek. Nagyon régen láttam ennyire lelkes fejlesztők. Van egy jó univerzum, amire építhetnek és kiaknázhatnak a végletekig. Van egy jó animátoros tervük, és van egy jó zenei tervük. Azt hiszem, aki az animációkat csinál, az BAFTA díjat is nyert. Igen, BAFTA díjas a srác. Most meg nem mondom a nevét, mert... Igen, mert ezekkel a lengyel nevekkel problémásban vagyunk. Valamilyen Zinszki. Nem feltétlenül, nem tényleg, tehát aki, azt hiszem, ezt meg lehet már nézni az ilyen render thrillerét, azt az a srác csinálta, és nagyon komolyan néz ki, meg általában nagyon jól néz ki az a játék. És nagyon kerek egésznek tűnik az egész. Így van. Tehát single player orientáltságú, és ennek ellenére mégis úgy tűnik, hogy lehet jogosultsága. Szerintem nem mondjunk el róla mindent, mert rendben, tényleg, majd olvassátok el. Írni fogunk róla, és olvassátok el, mert tényleg megérdemli a figyelmet, hogy októberben meg fog jelenni. Így van. Jó, multiplatformosodjunk akkor egy kicsit a PC-től elugorva, és valahogy próbáljuk meg szerintem kiadónként megnézni azt, hogy mi volt kint az E3-on. Electronic Arts, mint a legnagyobb, így talán velük indítsunk. Mi volt kint? Burnout. Nekem tetszett. Mennyire jó az új Burnout, nagyon jó. Nagyon jó. Mindig Burnout. Is jó volt a Burnout. Így van. Reméljük, hogy ez most még jobb lesz. Mennyit állultak el ebből a nagy világból? Semmit. Semmit? Keveset, nem nagyon. Semmit. Nem nagyon tudni, keveset. Hogy fog funkcionálni konkrétan. Hát nem tudni jól azt, néz hogy... ki, mint minden Burnout. Nagyon jól néz ki, és hát amikor azt mondták korábban, hogy az ütközéseket az egy új emeletre viszik föl, az tény. Igen. Szóval... Tessék megnézni, van belőle ez a trailernek a végén csattan az autó. Wow! Értenek hozzá, srácok, az biztos. Az biztos. Szakadnak az alkatrészek, minden. Nagyon cool. Lipcsében nagyon meg akarjuk ezt nézni. Kipróbáljuk. Ahogy szerintem a új Need for Speed-et is. Azt is. És az új Need for Speed, végre egy olyan Need for Speed, ami nem úgy megyünk bele az össz, hogy jön az új Need for Speed Underground 28. Így van. Pozitív csalódásnak tűnik. Nagyon pozitív csalódásnak. Nagyon jól nézett ki, ez a sokak által emlegetett és átkozott füstefekt pedig nagyon-nagyon jól nézett ki. Nem értem, hogy aki átkozza, hát az basszus, ez hát kurva jól néz ki. Azt mondták az okos hozzáértő szimulátor fenek, hogy túl sok az a füst, amit generál az autó. Ah, hagyjanak már még a szimulátor fenek. Meg hogy milyen ez a törés, hogy úgy-e úgy törik, nem úgy törik, ahogy a fizika törvénye, meg anyám, Need for Speed. Pattog az autó. Igen, ezt tudtam is mondani, hogy Need for Speed. Nem Forza, nem GT, turizmo, pontosan. Need for Speed. Ennek menni kell, szágulni, ütközni, anyám tudja. Még akkor is, ha azt mondják, hogy reálisabb lesz idén. Hát ennyivel lesz reálisabb. De tehát... jobban, akkor lehet, hogy egy nagy réteg nem is játszana vele, akinek szól igazán. De ebből szimulátor soha nem lesz, ezt el kell fogadni. Nem is kell belőle. Nem is kell, hogy az legyen. Így jó. Mi volt még? Medal of Honor. Melyik? Hát még kettő Airborne. Airborne meg a Heroes 2. Jó, hát az Airborne az... Ezekkel nekem az a bajom, hogy második világháborús játékok, és annyi volt már belőlük. Tehát itt van, ez egy korrekt Unreal 3 engine-es, van benne egy olyan ötlet, hogy bárhova úgymond ledobnak, és gyakorlatilag bárhol kezdheted a pályát. Ami egy pozitív dolog, de hát a világot nem fogja megváltani. Unreal 3 tehát nem néz ki rosszul, lehet benne lőni, második világháború, érted, pont. Hát azt azért érdemes megjegyezni, hogy azért nagyon jó atmoszférát csináltak a játékhoz. Szóval tényleg van egy gameplay videó az oldalon, azt azért nézzétek meg, mert tényleg nagyon hangulatos és környezet jó benne. De figyelj, Dreg, de második világháborús FPS. Volt már ilyen. Izé. Van még olyan frontja a második világháborúnak, amit nem dolgozott fel esetleg egy videóját? Nem tudom, biztos van valami. Orosz fronton még nem. De az Oli, bazd meg orosz fronton, dehogy nem volt. A Call of Duty-k legjobb pályái az orosz pályák voltak. Akkor nem tudom. Sarkköri pályák. Nem, még talán igen, valami sarkköri kommandó akció az még nem volt. Valamit kitalálnak majd aztán. De nem, figyelj, szerintem amíg ez van benne, a második világháborús műfaj, úgy kvázi így meghalt, vagy legalábbis számunkra. Nem is baj. De számunkra 3 éve meghalt, és mégis minden évben kijön egy-két új játék. Egyszer majd talán abba hagyják. Na de ezt a témát még kivesézzük odébb szerintem. De és a másikról is beszéljünk, ez a Medal of Honor Heroes 2. Főleg a Wii verzióról. Ez mi a Wii verzió? Ez egy PSP Wii játék. A PSP-n ez egy tavaly jelent meg, és ilyen középszar volt az első része. Ez a második része, ez most tulajdonképpen a direkt második része, második világháborús FPS. nem is a PSP is annyira érdekes, hanem inkább a Wii-s. És a Wii-sben van egy olyan family mód, vagy valahogy így hívják, ami tényleg, komolyan, ami olyan, na, hogy egy réjel-shooter. Tehát megyünk egy sinán, és nem, nekünk nem kell menni, csak céloznunk kell meg. A jövő gyereke. De érted, tehát jövő egyrészt réjel-shooterek már voltak, tehát ez végre egy játék, amivel a nagymamám is tolhat. Így van, hogy fog neki örülni? És te, Zoli, én szerintem a nagymamád az már most otthon veszettül a 10 körmével kaparja a kedvenc kis asztalát, és azt mondja, hogy egész életemben második világháborús FPS-et akartam. Főleg Wii-n. Főleg, ha átélte, mennyire szeretne. Egy PSP-s, FPS, Wii-s átiratával szerettem volna játszani, és kedves kisunokám, vedd meg nekem karácsonyra a Zepper kiegészítőt, igen, amiben bele tudom helyezni a mozgásérzékelés kontrollert. És a kanapé mögött ugrálva. Igen, és azt láthattuk a reklámban is. Én nem látom azt, hogy ez működne. Pláne nem egy Medal of Honornál, ami egy eleve egy fénypisztolyos játéknak indul, mit tudom, egy Time Crisis, vagy egy Ghost Quad, ami lesz tízére. Az jó, még jó is lenne, de ebből... Nem. Valamivel kellett mutogatni a Zeppert, aztán így kitaláltak. Ugorjunk. Liquid témája, Skate. Lenyomja Tony Hawkot? Lenyomja? Az annyira nem vagyok ilyen nagy rajongója ennek az egésznek, de bár tény, hogy játszogatok velük. Szerintem a Skate az egy nagyon... Annyi biztos, hogy jó, hogy jön. Szerintem a Tony Hawk az utóbbi időben nagyon ellaposodott. Nem látom, hogy az újban sem látok túlságosan nagy változást. A Skate pedig a maga ilyen szabadabb és kicsit realistább megközelítésével az mindenképpen új szint hoz a piacra. Ezt is azt tudom mondani, hogy szeretném Lipcsében kipróbálni. Szerintem lesz rá lehetőségem, majd utána nyilatkozok róla. Crysis? Hát a Crysisról mit lehet mondani? Hát jó néz ki és kész. Amit már nem mondtunk el. Igen. Tehát a Crysis nagyon nem érdemes tárgyalni. Atomerőmű kell hozzá, és akkor gyönyörű. Nem tudom, hogy atomerőmű, valószínűleg erős gép kell hozzá. Kurva jó néz ki, továbbra is a legjobban kinéző FPS a piacon. És meglátjuk, hogy játéknak mi lesz. Nekem ugye az előző játékok, a Far Cry szerintem az játéknak annyira nem volt jó játék. Bár az is nagyon jó nézett ki. Én remélem, hogy azóta a dizájnereik azok összekapták magukat, egy nagyon jó csapat elvileg és gyakorlatilag is. Én azt várom, hogy a Crysis az egy jó játék lesz, és remélem, hogy futni fog a gépemen. Amen. Amen. Namco. Soul Calibur? Multiplatform? Jön mindenre? Nem, teljesen. Csak PS3, X3 ott van, de Wii-re is lesz Soul Calibur. De Soul Calibur Legends, de az Legends. Egy kicsit ilyen már... Ilyen beat-em-up-szerűség lesz, tehát nem hagyományos nem, az ilyen, most túlzok, de Dynasty Warriors. Igen. Mész és ütsz. Hát amit láttunk a negyedik részből, az ilyen szép, és ilyen hatalmasan megnőttek a csöcseik a csöcseik. Én azt mondom, félelmetes, túl sokat kuva bunga melleik vannak az izé a nőknek. Tehát azt szerintem abból visszavehetnének, mert a doát lenyomja. Tehát kétszer akkora melleik vannak. De szóval nem tudom, tudom, hogy vannak, akik erre buknak ezekre a hatalmas egész estét betöltő csöcsökre, de nekem ez már taszító. Én a Soul Caliburt szerettem, szerintem a harmadik rész az annyira nem volt új, amennyire kéne. Én továbbra is, ha játszok, akkor a kettővel játszok. Meg és... nem is teljed el annyira, nem? Vagy nem hát mert csak PlayStation 2-re hát azért mondom, hogy ez úgy... Tehát én remélem, hogy ez most, hogy újra multiplatform, remélem, hogy ez ismét a második rész dicsőségét hozza vissza, bár ez még messze van, tehát ez nem idén van, igaz? Nem, ez csak, 2008 elején fog jönni csak. Jó, 2008. De nem is baj, van őszre elég játékunk. Persze, meg voltak is egy kis izék, hogy akkor itt lesznek a hardware platform specifikus karakterek, jól mondom? Most akkor hogy lesznek egyáltalán, ugye, mint a azt még nem tudni. Nem tették be? Vagy azt a találgatások? Nem, az találgatás. Reméljük, hogy lesznek egyébként. Bár a legjobb annak idején a Link volt GameCube-on. Abszolút. Mondjuk én Spawn-t is imádtam, de mondjuk ott nagyon átették, átüzették. Na, repüljünk tovább. Ace Combat. Wow! És Ace Combat, wow! Gyerekek! Letölthető! Demo! Wow! Aki Xbox 3 töltse le, még aki esetleg nem szeretné azt a sorozatot. Csak én nagyon szeretem. Ez a E3 út, nekem az E3 alatt nem volt rá időm, hogy játszak. De utána az első dolgom volt hétvégén, vasárnap letölteni az Ace Combat, hogy azt mondtam, hogy hú, baszd meg, nagyon jól néz ki. Iszonyat durván az elején néz ki. Viták voltak fórumokon, nem tudom, hogy nálunk volt-e, hogy az render vagy nem render, nem render. Az in-game emberek. De annyira durva dolgok, tehát aki játszott ezzel a sorozattal, hogy mennyire jól megcsinálták, hogy, hogy amikor fölrobbantasz valamit, és belemész a füstjébe, és ott hallod, ahogy még a kis darabkái végig csapnak a gépeden, és benézel a város föl, és ez a káosz, a robbanások, a bombázók, szóval szerintem az Ace Combat rajongóknak az a nedves álma, és a Microsoft nagyon jól tette, hogy ezt a sorozatot biztosította exkluzívként. Abszolút. Mert főleg avval a zseniás kiegészítővel, ami lesz hozzá. Igen, a botkormánnyal. És itt lesz az, hogy én valószínűleg hajlandó leszek kiegészítőt vásárolni hozzá, és, jó, és nagyon, megyek érte. De az nagyon durván is néz szerintem ki. Szenzációs az egész. Tehát nagyon nyertek az Xbox tulajdonosok, hogy ezt a PS exkluzív sorozatot megkapták. Most már tényleg sokat nyernek vele. Nagyon sokat. Nagyon sokat. És eddig csak PlayStation-ön volt Ace Combat is. Már ott is nagyon jó volt. Számomra az egyik legnagyobb fegyver. Én is nagyon szeretem. És hogy nem remake, hanem azért csak olyan engine dobtak össze, ami a 360-at nagyon durván megizasztja. Nagyon elképesztően néz ki. Nagyon komoly. Aki ismeri az Ace Combatot, végre le lehet menni 10.000 méter alá is, és nem. Tehát Antorúval kezdtük, hogy átmentünk a városban, a így adta. Nem azt mondom, hogy csodaszép úgy, mert a Ace Combat az 10.000 méter fölött adja ki magát, de még úgy is jó. Szóval szerintem szuper. Én a demót azt szétjátszottam, és nagyon várom a teljest. Nagyon várom. Menjünk is tovább. Ugorjunk tovább, igen. Beautiful Katamari? Hát, Beautiful Katamari, ez tulajdonképpen a Katamari remake. Igen, nagyjából megjegyezik a PS2-essel, kicsit csiszoltak rajta, ez ugye X3-aton exkluzív lesz elvileg. Nem XBL a játék? Nem. Nem. Annak kéne lennie. Igen. Annak kéne lennie. De én nagyon szeretem a Katamarit. Persze, tehát, ez egy nagyon jó játék. És egyébként szerintem Magyarországon kevesen szeretik a Katamarit. Én megtettem mindent, hogy Magyarországon Katamari rajongókat taborozni. És lehúztad az újságba. Aló, faszt. 8 pontot tár a 10-be. Milyen újságban? És a 8 szar? Pont az mióta szar? De csak azért, ha jól emlékszem, mert hogy rövid volt. Igen, így is, ezt ön is tartom, ezt a véleményemet, hogy rövid. Akkor nem tettél meg mindent. De reális értékel is adtam neki. Ez egy ilyen játék, egyébként remek játék. Depressziós időszakokban mindenkinek ajánlom. Az anti, jobb mint a Xanax. Antidepresszánsnak szenzációs játék. És kicsit sajnálom, hogy legalábbis első pillantásra ez ugyanez, még a grafikája is. Hát igen. Tehát én szerettem volna. Bár a hírek, ugye ezt már nem az eredeti fejlesztő csinálja, akinek van valami új bizarr játéka, valami nem tudom milyen boly. Én nagyon röviden olvastam róla, szerintem majd fogunk róla még beszélni, nagyon keveset tudni róla. Ja, be kell színeznia. Valami, igen, van egy új projektje, és nagyon rendkívül bizarr. De a Katamari is rendkívül bizarr. Hát igen. Úgyhogy inkább azt várjuk, egyébként az PlayStation 3-ra. Eltelenál szonát. Erről nem volt demo? Nekem nem tetszett, van demo, és nekem nem tetszik. Nekem sem. Hát lesznek jobb RPG-k. Jól néz ki, harcrendszer korrekt, de és azt, aki a japán review-k, amik kijöttek róla a full verzióra, azt igazolták is, hogy sztori az bugyuta, és unalmas. Sajnálom. Ami egy RPG-t konkrétan ki is nyír. Igen. Hát nem baj, lesz helyette Blue Planet, Lost Odyssey. Blue Planet? Dragon. Igen, Bajtnál. Bocsánat, nyelv volt más. Amiről olvasatok nálunk. Ja. Már. Menjünk is. Zombizzunk. Vagy nem zombizzunk? Resident 5. Resident 5. Zombi, nem zombi? Palusi? Drag témája a Resident. Nem zombizunk. Valami bizarr teremtmények lesznek megint, amik ilyen afrikai... Igen, zombik. Igen, legyen zombi. Legyenek zombik, szóval... Túl sok minden nem derült ki a játékból ebből a trailerből. Ez is ugyanaz a helyzet, mint a Metal Gear 4 estében. Én rakás bepipázott négert láttam. Miért az MGS 4-ben ezt látni? Nem, szóval az a közös, hogy itt sem a teljes hosszúságú trailert láttuk, az csak a hónap végén adja majd ki a Capcom. És tényleg nem tudni szinte semmit a játékról, a tél alapján biztatónak tűnik, hogy tényleg más irányba próbálnak menni a sorozattal, és nem ez a Raccoon City, Zombie, Umbrella, és nem ugyanazt próbálják eladni 51-szer, hanem tényleg próbálják más irányba vinni a sorozatot. Hát legalábbis más helyszínre. Hát igen, de szerintem a játék mellett is így az alap hangulata is teljesen más az egésznek. És az Umbrella-nak is? Mármint a Wii is Umbrella-nak is? Hát őszintén szólva a Wii is. Umbrella Chronicles, az nem tűnt túl meggyőzőnek a... Lövöldözni fogunk? Hát, lövöldözni fogunk, de hát az elmos prezentációk azok elég gyengék voltak, szóval tényleg a PS1-es Survivor részeket idézte abszolút. Figyelj, de ezt nem is értem, hogy ettől a játéktól mit várnak, az összes ilyen Survivor meg... Igen, szóval... Ez az összes szar volt, tehát ez most miért lenne hirtelen szóval, nagyon aki, jó? Aki nagyon hype-olja ezt a játékot, az vegyen elő egy PS1-et, tegye be a Survivort, és akkor rájön, hogy jaj, ez mégse lesz valami nagy cucc, mert tényleg nagyon gyenge. De nem ettől, tehát majd ha víre csinálnak egy nem lövöldözős Resident Evil, azt szerintem ott attól lehet már többet várni, és nem a Resident Evil 4 remake-éről beszélek. Jól sikerült víre, mert a célzás megjósította, és nagyon pontosá tette. Mm-hmm. Nagyon jól tudták ütetni az irányt, és mindenki, aki játszott vele. Tehát azt én már tartalmasabbnak tartom, mint magát az Umbrella-t. Hát mondom, de ez a lövöldözős vonal, ez mindig szar volt. Ez, hát igen, ez nem lesz jó. Nem ez az eszenciája a Resident Evil-nek, hogy lövöldözzünk. Így van. Ez nem érdemes. Metal Gear Solid 4. Szerintem azt előző már beszéltünk a Sonynál, és most nem akarom, hogy itt elugorjon belőlem megint a Metal Gear fanboy. Hát basszus, hát Metal Gear Solid 4. Silent Hill lesz? Jövőre? Nem, én a... Reméljük. Én ezt a két képet láttam csak belőle, hát igen, mert nem volt időm. Meg volt egy rövid teaser, amiben nem mutattak semmit. Tudjuk már, hogy exkluzív vagy multi? Multi. Hát már régóta multi. Multi. De hát sok minden nem tudni. Azt plecskálják, hogy a második részhez tér vissza egy hangulat szempontjából, aminek én örülök, mert szerintem az nagyon jóra sikeredett. A legjobbnak tartják, igen. Nem? Ilyen kicsit sokan. Ilyen Twin Peaks-szerű az egész, ami szerintem nagyon jó. És remélem, hogy tényleg ilyen lesz, bár állítólag nem a japán részleget csinálja Konaminak most már, hanem az amerikai. Szóval lehet lesz valami különbség így a hangulat. Érdekes, hogy ezt mennyire ki-outsourcolták, azért is angolok csinálják, a Climax csinálja a PSP-set. Uh-huh. De igen, ez a PSP-s, költségcsökkentés. Ez az Origins, ez nem tudom, nekem nagyon nem tetszik valamiért. Olyan nagyon másmilyennek tűnik. Magyar emberek dolgoznak bele, mindegy. Erről ne beszéljünk, attól még ők nagyon jó munkát végezhetnek azok a magyar srácok. A saját részük biztos, hogy jó lesz benne. Akik ebbe csinálnak dolgokat. Én hála jó Istennek, úgymond ebben nem vagyok én, ebben a sorozatban, úgyhogy nem tudom megítélni tényleg. De hogy... nagyon korrektül dolgoznak azok a srácok, mi voltunk náluk tavaly, amikor edzegették ezt, hogy ők ja, de gyerekek, erre kurvára nem lehetne beszélnünk, úgyhogy ez, mit tudom én, sipolásokat képzeljetek ide, nem mondtuk ki a nevüket, hál' Istennek. Nem tudok XYZ dolgozik rajta állítólag, pletyka. Konami foci, Pro Evo. Reméljük jobb lesz a 360-as és a PS3-as, lesz PS3-as? Igen, lesz mindenre. Ez jó, mint ez a PS2-es Pro Evo port, ja, amivel tavaly kiszúrták a szemünket, olyan dolgokkal, hogy a grafika az ugye, az hagyjuk is, mert nem PS2 a Pro Evo. PS2 HD. Ilyet körülbelül, igen, és azt én nagyon hiányoltam, hogy azt hiszem az Xbox-os verzióban simán benne volt, hogy egy visszajelzést el lehetett menteni. De most milyen az, hogy egy 360-on ezt nem lehet megtenni? Meg hát tartalom szempontjából is elég gyenge volt. Kivették a tréningeket, basszus, ami a Pro Evo-nak a igen. Nagy izéje volt, iszonyan egyedisége. Tartalom, ja. Hogy lehetett kihagyni úgy, ahogy van? Mindegy, hát reméljük. Hát reméljük, most kijavítják, igen. Hát ilyennél nem beszéltünk a FIFA-ról, azért, mert nem is nagyon sokat tudunk róla, meg általában a sportjátékaikról. Ezek csak azért, lehet csak beszélni, nem? Le nagy évbe, vagy az E3-on annyira nem is volt erőtérbe tolva. Felesleges, FIFA mindegy, milyen megveszik. Meg mi jobban szeretjük a Pro Evo-t. Hát igen, de ettől függetlenül a FIFA-nak is vannak erényei. Mindig persze. Azt mondom, hogy a legtökéletesebb játék egy FIFA Pro Evo Mix lenne. A eredeti licenszekkel, az EA által körényomott körítéssel, és a Pro Evo játékmenetével. Tök hát álmodik a nyomor. Uh-huh. Na, szegázzunk. Szegázzunk. Mik vagyunk Szegánál? Virtua Fighter 5 érdemes? Sega Rally. Hát a Virtua Fighter 5 szerintem azért nem érdemes annyira beszélni, mert PS3-on elérhető fél éve, és tudjuk, hogy jó. Azt is tudtuk, hogy PS3-on elég keveset adtak el belőle, de szerintem kevésbé a PlayStation 3, szerintem Xbox 360-on se fognak, még akkor sem, ha online multiplayer van benne. Nem fognak annyira sokat eladni belőle. A Virtua Fighter az egy annyira hardcore rétegjáték, hogy... Igen, mindkét gépen van nála mainstream-ebb verekedős sorozat. És az online is... Megkérdezed egy igazi Virtua Fighter fant, azt mondja, hogy le van szarva az online. Azért, mert a Virtua Fighter az egy frame-re pontos verekedős játék. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire tudja és ez az online. És ha van egy múltani. Online minimális lag, igen. Akkor az már a frame countert, ami ott sokaknál úgymond pörög, ha fejben is, az ott tönkreteszi. Tehát szerintem az igazán komoly játékos azok maradnak továbbra, és szépen összeülünk egymás mellé, és ott nyomjuk. Bajnokságoknál, hát a mozdatlan tömegeknek meg jó lesz az online rész. Rally? Jó lesz? Beszéltünk már róla múltkor. Múltkor, mint a Sega Rally-ról. Szerintem azóta kaptunk róla videót, és nagyon gyengúsznak tűnt. És nem néz ki jó. Nem néz ki jó? Uh-huh. Nem néz ki. De a képek azok biztosak voltak. Szarul néz ki! Mondjuk, szarul néz ki. De attól még lehet jól eldi egyébként. De akkor is szarul néz ki, de nem nézzen ki szarul, hát nem? Szerintem 2007-ben egy autós játék nézzen nekem játékmenetében annyira nem tetszik, viszont kurva jól néz ki. Kurva jól néz ki. De ezt már tudjuk a előzetes óta, hogy kurva jól nem, nem akar összejönni ez a Segarelli franchise. Megcsinálták pedig külön stúdióban azt a csodát is. És azóta még megközelíteni sem sikerül. Jó. Mindegy, Condemned, egy az kurva jó volt. Nézd, én azt hiszem, hogy 2 vagy 3 vagy 4 kép volt róla, tehát nagyon kevés kép volt róla. De legalább folytatják. Folytatják, pedig azt nem mondják, hogy ilyen nem volt túl sikeres, és akkor finoman fogalmaztál. Igen, nem volt túl sikeres. Nagyon jó. Kicsit rövid, de hangulatilag baromi jó volt. Kicsit lineáris, kicsit rövid, kicsit a harcrendszer nem volt annyira kidolgozva, mert ütött értem mindenfelé. Itt most több lesz, azt mondják, igen. Több lesz, komplexebb lesz, változatosabb lesz, úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy várt játék, és remélem, hogy többet megtudunk róla, mert most még azért nagyon keveset lehet tudni. Knights, Wii-re? Nem tudom. Mondom őszintén, sajnálom, hogy Wii-re jön. Tehát én azt szerettem azt a játékot Saturnon, és mivel nekem úgysem lesz Wii, szerettem volna valami. De az olyan... Willit, a szerkesztőségi Wii-t. Akár le is tesztet. És a, te most írja tesztet. Vimóttal. De nem fog. Vimóttal. Jó az a Vimót. Nekem fáj. De várjál, kicsit még Knights-ozzunk. Hát ne hagyjuk itt a Knights-ot. Pedig mindjárt ránk Knights-ozik. A Knights-al az a baj, hogy szerintem Magyarországon nagyon kevesen ismerik. Ez így van. Mert ez egy Saturn játék volt, Magyarországon Saturn az elfeledett konzol. Szerintem alig volt pár embernek Saturnja, és hát a Saturn egyik sikerjátéka volt, amit azt tett. Egyedivé, hogy nem egy hagyományos platformer volt, hanem... Nem csak ezt tette egyedivé, egyrészt kurva jól nézett ki. Mm. Tehát én pár héttel ezelőtt újra bedraktam otthon, és újra megdöbbentem, hogy milyen tartalékok vannak, vagy voltak abban a kis gépben. Másfelől ez egy ilyen furcsa körberepülős játék, ami nem úgy platformer, hogy ugrálni kell, hanem repülés közben kell egy körbe forgó pályán felszedni az összes bónusz itemet, és úgy megcsinálni a pályát. Nehéz. Nagyon sok gyakorlást igényel, viszont egy csodálatos történet, egy csodálatos hangulat, minden, ami egy jó játék. És amit a második rész visszahozni tűnik, vagy? Hát én azt nem tudom. Jó, hát én azt nem tudom. Ilyen nagy színes fergeteg most leginkább a második igen. rész, és tényleg nem nagyon lehet. Mint egy megállt volna időben, és így nem sokat fejlődött volna. Hát a grafik gondolom ugyanez lesz, nem? Nem, ami Saturnon volt. Nem. Ez egy ilyen standard PS2-es grafikája van. Nagyon színes, nagyon bizarr, hát ez az álomtémához végül is illik. Ebből akár lehet nagyon jó játék is, kár, hogy a Sega az utóbbi időben azért annyira nem teljesít jól, hogy egy-egy ilyen játékát lehessen várni, mint ahogy ugyanez a probléma a Sonic és Mario játékkal is, és ugorjunk erre át. Mario és Sonic az olimpián cím, szintén a Sega fejleszti. Jaj, de igen. Jaj. Nem, de furcsa, mert a elvileg ősi Mario és Sonic, és most valahogy nekünk itt egymás faszát kéne szopnunk örömünkben, igen, hogy Mario és Sonic végre igen. együtt, közös, Picsi és pacsiznak, berakják őket egy ilyen szar sportjátékba. Hát olimpiai játék, most mégis miért lett volna? De most milyen már az, hogy a Sonic meg a Mario versenyt futnak? Egy dagadt vízvezetékszerelő a szuperszonikus sündisznóval. Na jó, hát abban a versenyszámban vesz, de aztán majd lesz, mit, hogy magasugrás, abban is nyer a Sonic. Nem nagyon van olyan, amiben a... A Sonic sokkal király. Igen, és ha nem, akkor hívom apukámat, és aki, a Mario aki tényleg vízvezetékszerelő, és akkor hát basz a fejedre, hogy... Jó, de... hát akkor a Sonic ezt megnyerte, akkor azt hiszem. De csak és nagyon sajnálom, hogy ebből egy ilyen hülye sportjátékot csinálnak. Jó, hát de jó lett volna egy verekedőset. Még várj, még jaj, jöhet rejtett karakterként az Easy Sonic. Bros, te jó igen. Isten, tényleg. Még simán benne van az, hogy ebben benne örüljünk ennek, menjünk tovább, mert rengeteg játékunk van. Ubisoft. Legnagyobb Assassin's Creed. Assassin's Creed. Kiderült már, hogy miről szól az a játék egyébként? Nem teljesen még mindig. Nagyon titkoló. Tényleg a hónapok és nem tudunk semmit. Nem baj, szerintem ezt tartsák meg a végére. Én is utána, amikor a filmben a trailerbe előnek mindent, és a moziban meg úgy, hogy bazd meg, ezt már láttam. Valamilyen gén baszom állítólag. Igen, valami olyasmi. Valami gén baszom. És ugrálunk a középkorban, meg gyilkolászunk. Nem, azt mondják, hogy azért ilyen gén baszom, mert azt akarják csinálni, hogy egy játék, ez a most néz középkor, és akkor utána lesz egy más korszak. Nem mondja, hogy olyan rossz ötlet, hogy egy ilyen franchise-nál azt mondják, hogy megengedik azt, hogy terjesszék ezt az egészet. Tehát szerintem ha csak nem lesz valami egészen nagy őrültség, akkor én ezt hajlandó vagyok elfogadni. Ami biztos, hogy nagyon jól néz ki, ami biztos, hogy az animációja az nagyon frankó, és tele van jó ötletekkel. Tehát ez a mászás, ahogy föl tud kapaszkodni bizonyos helyekre. És nagyon hangulatos. Tehát a mozgás az egész. Átjön. Az, hogy végre tényleg egy ilyen freeform, bassz meg. Nem freeform, hanem teljesen szabad, bérgyilkosos GTA-s játék. Mondta. Nem, a GTA-nál ez olyan szempontból több, hogy itt meghatározott célok vannak, és tényleg úgy éred el, GTA-ban küldetések vannak, ott az ember öld le, itt vannak mozgó célpontjaid, és ki kell figyelned. Meg és úgy lehetne meghatározni még a területi részt is, hogy olyan, mint komoly. A pop, csak bárhova fölmászhatsz. Igen, csak gyakorlatilag nem bárhova, ahol egy kis esély is van arra, ha meg tudsz kapaszkodni, ott föl tudsz menni. És vannak benne ezek a, azt hiszem, Leap of Faith-nek nevezik, amikor fölérsz olyan helyekre, ahol vannak a galambok, azok jelzik, hogy onnan ugrani tudsz. És akkor csinálod ezeket a nagyon látványos ugrásokat, amik a trailerben vannak, amikor így elrugaszkodik, és zuhan le, és lobog a köpenye. Én azt mondom, hogy várjuk meg ezzel a kész játékot, mert láttunk már ilyet sok mindent, amikor forradalmat ígértek, és hát... Én szerintem ez nem forradalom, szerintem ez egy nagyon jól összerakott játék. Ha ez egy 10-ből 8 pontos játék lesz, amivel hetekig el lehet játszani, akkor már megnyire. Abszolút beszerzési listán van az. És ha nem lesz játszatlanul nehéz, hanem olyan lesz, mint a pop első része, amit azért végig lehetett nyomni, kivéve ugye egy-két rész benne. Ja, a liftet. A liftet, igen. Mi van még? Haze. Haze, meg Rayman Rabbids 2. Én a Haze-ben bízok. Haze-ben mind bízunk. Én nem. Én az utáni fejlesztőkben érzem azt a lelkesedést, amit te a Witcher kapcsán... Hát mert a Witcher-es emberrel ma nem találkoztál. Ennyi a különbség kettőnk között. Ez igaz. De, az egy nagyon lelkes ember. De bízom benne, tehát érzek valamit arra a játékkal kapcsolatban, hogy ez lehet akár jó is. Kiderült bármi új információ nem, a játékról? Nem. Nektár. Az eddiggel kapcsán. Óta? Nem. Kaptunk egy új thrillert, ennyi. Nem, én nekem az a bajom vele, hogy helyenként tök jól néz ki, helyenként meg azért annyira nem tök jól. Numero 1, numero 2, én remélem, hogy ezen a nektáros bigyón kívül még lesz benne valami. Én ezeket a srácokat egyébként nagyon jó fejlesztőnek tartom. Tehát ez a Free Radical nagyon jó fejlesztő. Splitters, az jó volt nagyon szerintem. De arra igaz, amit Liquid mondott, hogy néhány helyen az nagyon jól nézett ki, néha azokon azon a műanyagos, steril folyosókon rohangászva, embernek az életkedvés elment a játék. Hát ez egy-két pálya. Hát mindegy. Nézd, én nálam a Haze az meglátjuk kategória. Abszolút. PlayStation 3 exkluzió egyébként most már be is jelentették, pont. Most akkor már tuti. Csak idén, persze, természetesen. Van Xbox 3 és PC verzió a polcon, elő fogják venni jövőre. Igen, így van. Idén PlayStation 3 exkluzív. Haladjunk. Midway? Unreal Tournament? Várjál! Ne haladjunk annyira. Csak így egy-egy szóban. A Rayman. Rayman, annyit beszélünk róla, hogy ugyanaz, mint volt. És csak Wii-re és Nintendo DS-re. Jelenleg. Igen, az első is így kezdte szerintem. Igen, nem, az első volt PlayStation 2-n kvázi rögtön. Tehát lehet, hogy nem egy napon a Wii-vel, és PC-n is volt kvázi szinte rögtön. Ez nem, ez most szerintem idén mindenképpen Wii exkluzív. Azért jó, hogy Wii exkluzív. Mert arra találták ki, ez PS2-n nem jó ez a játék, Wii-n, tudom. Így van. Ott egy újabb mini játék, de ott van értelme. És érdekes módon nem volt új média a Splinter Cell-ben. Összességében a Ubisoft is így eléggé ahhoz képest, távol marad. Hogy mekkora mamut szerint tituláltuk az EA mellett, ahhoz képest nagyon kérdés volt. Mert megvolt a saját Ubidéze, és előttek minden gyakorlatilag. Na most Midway. Akkor most Midway. Unreal Tournament. Ami szintén időzített PlayStation 3 exkluzív, ez viszont egy meglepetés volt. Mm-hmm. És egy ilyen bejelentést is hallottunk, hogy sokkal jobban fog kinézni PlayStation 3-on, mint Xbox 360-on. Ezt kimondta. De az tényleg ez van, hogy komolyabban. Az egyik fejlesztő a napokban azt nyilatkozta, hogy a PS3 változat lesz a flagship, és a többi és az csak gyengébb portok lesznek. És arra optimalizált, hogy 3-at használnak rá. Aminek itt az ideje, mert azért késik sok játék, mint például a Medal of Honor PlayStation 3-ra, mert állítólag még mindig nincs végleges. Legalábbis egy pár hete még nem volt végleges, kiforrott Unreal Engine 3 PlayStation 3-ra, és ezért késnek a fejlesztések. Ebben nem tudom, mennyi az igaz, lehet, hogy pletyka, valamiért mindenképpen késnek, és gyanúsan ezek a játékok késnek. Sony nyilvánvalóan látta, hogy az Unreal 3 Engine az letarolta a piacot, minden második fejlesztő ezt licenszeli, és született egy megállapodás, hogy keményen optimalizálják a gépre. És lesz Unreal 3, ami annyira szerintem nem menjünk bele, szerintem preview szinten fogunk foglalkozni az Unreal-el valamikor szeptemberben, vagy augusztusban is talán, teljesen decens és nagyon szép. Jól nézett ki nagyon. Így van. Strange Hold? Next Gen Max Payne minus Max Payne hangulat. Akkor léphetünk is tovább. Ennyi. Ennyi nagyjából. Én valószínűleg megveszem ennek ellenére. PlayStation 3-on izé jár hozzá Blu-ray-es hardboard, ami már magába ad némi értéket, és én nagyon szeretem ezt a stílust. Mi van még? Stuntman. Abból is most volt a demo, ugye? Stuntman kurva jó. Nagyon jó. 5 órán keresztül játszottunk Antonyval nála. Mondtam. Nagyon jó. Én is játszottam, én ennyire nem voltam lelkes. A utolsó pálya, pontosan a James demo, Bondos. A James Bondos, az kurva jó. Mennyire hasonlít az első részre? Játékmenet más. Más, hát az alapvető, hogy színész stuntokat csinálsz, de jóval megengedőbb. Azon borzadtam el nagyon, én nagyon vártam ezt a játékot, de láttam róla egy videót, amiben én nem is tudom, hogy versenyeztek, vagy... Az egy multiplayer videó volt. Tettek bele multiplayer-t, ami nincs a demóban, úgyhogy nem tudjuk, hogy milyen, de van benne multi. Szerintem ugorjunk, mert mindenki láthatja. Tehát aki van Xbox 3, törzsre nézd meg olyan. Call of Duty 4. És átugrunk az Activision. Na, nem THQ. Nem, az Activision. Bazd meg. Nagyon durván néz ki. Azt a kurva. Felnőttek. Tehát Code itt felnőtt. Ezek az Infinity Ward-os emberek, ezek csináltak egy új engine-t, és ez ütvág. Tehát ez nagyon komoly. És amit előbb beszéltünk a Medálofonnál, ők meglépték, hogy ott hagyták. Ők ott hagyták, és nagyon jól tették. És nagyon jól tették. Pedig bizony. Az első trélekkor nagyon sokan féltek attól, hogy hú, volt is egy szavazásunk, elveszti, és ott jött ki, hogy jaj, most miért kellett ezt. Velünk, így van. De amikor jött az első gameplay videó, hát az akkor... hogy néz ki? Amikor az elején fekszenek a fűbe, és hirtelen mellette fel kell a másik ember, és nem látott, hogy igen, és ez nem is csak az első volt, hanem amikor mennek át a hídon. És az úgy nézett ki, mint annó a Black Source 100. Hát meg van egy olyan gameplay videó, azt nem tudom, kitettük-e, de ha nem, akkor valahova kiteszem maximum a blogomba, amikor ez a hajót megtámadják. Az is, bazd meg. Esőben, helikopterekkel, bam, bemennek. Nagyon-nagyon-nagyon keményen. Szerintem, hát nem tudom, hát ha Crysis nem számítjuk, ami egy PC-s játék, akkor a Call of Duty néz ki a legjobban. Néz ki a legjobban. És ez egy multiplatform címtől, szóval ezeknek a srácoknak nagyon le nagy piros pont. És tavaly ilyenkor nem gondoltam volna arra, hogy az őszi fájdalmasan hosszú beszerzési listámon, ami tönkre fog engem tenni, anyagilag mindenképpen, mindenkit. Azon a Call of Duty kiemelt helyen lesz. Kiemelt helyen. Nagyon-nagyon komolyan néz ki. És ugye hozzá a kodok fantasztikus, relatíve fantasztikus irányítását, igen, ami tökéletesen működött. Jó irányítás, jónak tűnő multi jó ötletekkel, ezekkel a speciális mozdulatokkal, úgymond, amit felvehetsz, mint tulajdonságokat, például olyat, hogy ha megölnek, akkor még van 2-3 másodpercet, hogy rálőj az ellenfeledre pisztollyal, vagy hogy olyan lesz, amit hogy mi, amikor meghalsz, akkor automatikusan kibiztosítod egy gránátot, és lejted a földre. Szóval lesznek a multiában ilyen kis finomságok, jó, és a single meg hát epikusnak néz ki, hát őrület, hát minden robban, minden ég, és mindenki lő nagyon. Tehát szerintem az megkésve a Next Gen-t definiáló játék, egyik játék lesz. Úgy legyen. Quake Wars. Ami már nem PC exkluzív. És én játszottam a demója, vagy a multi bétájával, vagy demójával, és nekem nagyon nem tetszett. Nem volt jó. Nem. Mi játszottad? Vagy PC. Csúnya vagy gagyi? Vagy mindkettő? Csúnyának nem mondanám, szerintem a mozgás, a célzás, a járművek irányítása valahogy nincsen rendben, és ezt a véleményt megnézve szaktopikokat rajta kívül sokan még lehet változtatni. Reméljük, hogy fel fognak rajta változtatni, nekem így nem tetszik. És marad az egyéb kategória. Az egyéb kategória? Például GTA 4. Hát ez az, ami szintén nem nagyon... Igen, zárt körülön mutogattak dolgokat, amiből nem kaptunk meg semmit, szóval... Igen, így kiszivárogtak információk, de nem annyi, hogy annak, hogy különösebben szenteltünk volna valamit, mert bármennyire is GTA 4 azért az, hogy most a főhősnek piros lesz az orcimpája, azt nem hozzuk el. Ilyen infók hetente jönnek. És mivel egyébként a Rockstar folyamatosan demózza, héten is demózzák, és jövő héten is, tehát folyamatosan demózza, és ahogy fejlődik a játék, folyamatosan mutogatják, ezért folyamatosan vannak új információk. Szerintem mi ezzel azt fogjuk tudni, hogy összegyűjtjük egyszer, hogy mi van. Vagy megpróbáljuk összegyűjteni. Mert sok ilyen apró kis info van róla, és akkor egyben megpróbáljuk feldolgozni ezt az egészet. De hát ugyanakkor meg én azt mondom, hogy én most már lassan úgy vagyok, hogy köszi, ennyi elég volt. Ez a játék októberben megjelenik, én ezzel játszani szeretnék, és nem szeretném azt, hogy most már ilyen valahol tehát ilyen rajongói oldalokon ilyen küldetésleírástól lehetett olvasni, hogy akkor most ide ment, meg oda ment. Én erre nem vagyok kíváncsi, köszönöm, én ezt játszani szeretném olvasni. Egy trailerre meg mindenképp lesz. És egy trailer mindenképpen lesz még nyáron, talán még júliusban, vagy augusztus elején, igen, vagy valahogy így. Tenger alatti kalandok? Bajosok. Hát, Bioshock. Szerintem a Bioshock... Tudunk már róla mindent. Minden. Egy hónap a megjelenési. Várjuk, nagyon. Várjuk, megvesszük. Igen, meg fogjuk venni, Bioshock, és őszintén remélem, hogy ez egy sikeres játék lesz, mert ez az az irány, amiben a játékoknak, igen, játékoknak mennie kéne. Így van. Ez a szabadságfok, ez a hangulat, ez a komplexitás. Ezzel is várjuk még meg a játékot. Várjuk meg, de én szerintem ez kurva jó lesz. Szerintem is, de nem akarok csalódni. Én egy dologtól félek, hogy ne olyan játék legyen, amit egyszer végigjátszunk, utána polc. Pedig olyan lesz. Szerintem is olyan lesz. De attól még lehet kurva jó. Szerintem nem olyan lesz. Pont azért nem lesz olyan, mert ennyiféle lehetőséged lesz. De mindig fennállnak a veszélye, hogy megveszed a játékot, és rájössz, hogy szkriptel van minden. Zoli, a megmondván az egészen őszintét. Ma már, ha egy játékot teljesen végigjátszol, és az faszán szórakoztat arra az időszakra, amíg végigjátszod, akkor azt kell mondani rá, hogy igen, pénzemnél vagyok. Hm. Ez van. Hát, igen. Fallout 3. Beszéltünk róla. Tudok. Nekem tetszett. Dino-t kell szalízni. Felemásolt néha olyan. Sehogy se nézett ki, néha meg nagyon durván. Nem, szerintem én a korábbi képekhez képest, amik tök jól néztek ki, volt az a videó, és az szarul nézett ki. Igen, volt pár videó, viszont mi tényleg nagyon ilyen meggyőző volt. Volt. Dino öldöklés. Igen, de az úgy kívülről mutat, és kívülről jól nézett ki, belülről meg nem nézett ki jól. Kívülről játsszuk. Érdekes. Kívülről kell játszani, ez egy FPS, nem? Csak FPS is benne. Nem tudom, megkockáztatva a levélbombákat, én a turokot mind soha nem szerettem, úgyhogy felőlem lehet bármilyen. Én ezt egy mindig, amikor a turok kijött Nintendo 64-en, akkor én a Quake 1-jel voltam elfoglalva. Egyébként... Nekem jártam a dinoszauruszok. Szerintem az én meleg állatom. Én egyébként ezért nem szeretem ungorók rátert se, basszus. Igen. Lementem, mi a fasz keresnek a dinoszauruszok? Hagyjanak ha engem békén. És milyen jó 61 nehányos, milyen jó volt 61 nehányos szintként, vagy hogy fölturbózott 60-asként viszont, és bossz utáni, gyere ide, az meg fogsz halni. Bocsánat, ezt majd vág ki, ezt. Nem. De ezt vág ki. Tehát milyen jó volt oda menni, és megbüntetni a rohadék dinoszauruszokat. Ne bohozzunk már meg. Nem írtuk föl, de pain. A pain. Ja, az a PSN-nek szörkös. Arról beszélnünk kellett volna egyel korábban. Erről beszéltünk múlt. A múltkor beszéltünk, nem? Mert ezt bemutatták a Sony-nak ezen a press eventjén. A jelenlegi formájában szerintem kevés a pénz. Hát teljes játéknak igen valószínűleg valami. Tehát budget. Két hongyó nem is adott szánták, szóval nem is. Ennyi volt, nem volt? Nem. Kate Lynch. Kate. Kane and Lynch. Kane and Lynch. Ja. Nagyon kevés volt belőle. Képek van. Nagyon hangulatos volt. Nem kevés volt belőle, de... A Sony konferencián a montázsban mutatták. Abban volt. Volt meg talán ilyen, mintha kép... Nem tudom. Valami új volt róla. A lényeg az, hogy abba is reménykedem abban a játékban, mert az ilyen az akció jellegét tekintve az olyan, mint a Heat, ami szemtől szembe címe ment nálunknak, az a legendás lövöldözése a bank előtt, tehát, és bevallottan az inspirálta többek között őket, és ha ebben a stílusban, ebben az úgymond reálisabb, de mégis ilyen brutálisan látványos, a film, igen. Nem az volt a cím, hogy Füllettség? Nem. A Füllettség az más. Nem menjünk bele. Jó. Az is egy jó film, az egy Wachowskik első filmje, a Füllettség, nem? És az volt a Heat. Nem, azt nem keverem valamivel. Az a Bound, azt hiszem. Tényleg. Igen. Bound. Jó, nem, majd a mozi 365-ön meg. Vajon az Alan Wake-kel? Semmi nem volt. Azt nagyon sajnálom, mert nekem a Remedy az a szívem csücske. Tehát én őket istenítem. Nem sokat tudunk még mindig. Ez a megnézed a fórumnak a moderálási szabályzatát, és hármat rácsapsz a shiftre, hátrafordulsz, és csinálsz egy ilyen R betűt egyébként az egészen, akkor kijön egy utolsó nem látható pont, a Remedit szidod, akkor kibaszlak örökre. Tehát így van. Próbáljátok ki. Igen, próbáljátok ki. Nem, nagyon sajnálom, hogy nem volt. Tehát azt tudjuk, hogy 2008 valamikor a Microsoft lesz a kiadó, PC valószínűleg Vista és Xbox 360, és nekem az utolsó információm az, aki egy ismerősöm látta személyesen, és ő azt mondta nekem, hogy jó, hát vannak ezek a játékok, akkor még, amikor látta, akkor a Gears volt éppen a menő grafikai valami, azt mondta, hogy kategóriákkal van minden fölött. Kategóriákkal, tehát nem úgy, hogy kicsit szebb, hanem 6 kilométerrel szebb minden másnál. Az erő legyen velünk, nem? Az ja, az megér annyit. Be. Nyilvánvalóan nem tudunk mindenről beszélni, persze. Mert már szerintem így is túlléptük nagyjából a magunk által, vagy kezdjük megközelíteni a magunk által szabott közel egy órás korlátot. Úgyhogy arról még pár szót ejtsünk. Az basszus. Az kurva jó volt. Igen, bárki sem hát nem tudom, hogy mulacs. Figyelj, leszette a csávó a izét a kibaszott csillagromból. Lekaparja az égből a kibaszott csillagromból. És megfogta. Egészen érdekes trailer kezdet volt, ezek után nem sok jóra számítottam, de végül is egész popásnak tűnt. Ők ezt kezdetétől mondták, hogy ez ilyen Star Wars plusz, tehát hogy fogták azokat, amik a filmekben vagy a regényekben vannak, és eltúlozták. Tehát direkt el van túlozva. A Force Push az nem úgy néz ki, hogy meglökött, hanem mint a ágyugolyót löknél a mellébe. De ami egy játéknak szerintem jót fog tenni. Szerintem. Filmbe körbe röhögnénk. Persze, szerintem ez játékba jó lesz. Nekem nagyon játékba jó lesz. Volt LucasArts kiadású játék, most már nem náluk van, hanem az EA-nél a Mercenaries 2. Ami nagyon, egy régebbi trailer volt kint, meg volt valami halovány gameplay, és az is helyenként nagyon jól néz ki, helyenként meg nem néz ki annyira jól, és én attól tartok, hogy az első részét én szerettem, és az is kicsit eltűnt, és ez még jobban el fog tűnni. Ez amikor szeptemberben jön ki, és szerintem az emberek ebből az ilyen nyitott, szabad stílusból annyira GTA-ra várnak, kicsit okkal joggal. Meg annyira meg sincs ez reklámozva, nem? És én nagyon. Az első része volt. Igen, tehát én attól tartok, hogy ez eltűnik, pedig ez egy nagyon élvezetes játék nagyon. Volt. A maga rombolásával. Főleg, hogyha eltüntetik most azokat a ködös, ugye ez a gép által, hardware által nyújtott korlátokat, akkor Ez eltűnik nekem, amit láttam belőle, az volt a bajom, hogy a fákat meg minden még mindig láthatóan rakta ki előtted. Hát ezt már ide nem megoldani ilyen hardware-ek mellett, nem? És főleg, hogy ez is multi is lesz. Multiplatform szokás. Ez is multiplatform, ez PS3, Xbox 360, és érdekes módon a PC az valahogy úgy eltűnt, pedig korábban PC-re is ígérték, reméljük, hogy azt nem dobták ki a kukába. Hát maximum később jelenik. Vagy maximum később. Úgyhogy, hát nagyjából ennyi volt az E3. Milyen volt ez a megváltozott értékeljük E3. Egy kicsit. Kicsit kisebb, kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, Damien. Igen, kb. A tavalyinál szerintem mindenképp jobb volt. De a tavalyi szar volt. Az nagyon az szar. Az fos volt. A tavalyi szar volt. És nem csoda, hogy ezzel bukott meg az eredeti E3 a tavalyival. Mert tavaly kifejezetten szarult. Ez az ideje, én azt mondom, hogy jobb volt, mint amit vártam, de lehetett volna jobb is. Kicsit az időpont volt talán rossz, mert sok bejelentés már korábban bejelentettek, mert gondolom, hogy májusra időzítették őket, és nem akartak velük várni így júliusig. Valószínűleg ez volt. Akik a helyszínen voltak kollégák, ők azt mondta, hogy azzal jöttek vissza, hogy azért nem volt annyira, mert szét volt szabdalva. 9 helyszínen volt, nagyon nehéz volt mozogni. Én jövőre remélem, hogy valamilyen úton. Valószínűleg lesz változás, mert most megkérdezték a szervezőket. Szeretnénk is ott lenni egyébként, nagyon. Bármennyire is messze van ez nekünk, meg nekünk bármennyire is relevánsabb Lipcse. Ahol viszont nagyon ott leszünk. Ahol ott leszünk, ahol és nagyon, tudósítunk. És tudósítunk annyira, hogy kis szerencsével kvázi majdhogy nem élő podcasteket fogunk tudni nyomni. És nekünk európaiaknak az fontosabb. Ez olyan volt, amilyen jövőre változni fog, azt mondják ismételten. Szerintem ez az út járható, csak jobban kell csinálni. Augusztusban találkozunk. Jó pihenés mindenkinek, játszatok sokat, nem menjetek a napra. Igen, meg nyaraljatok. Pihenjetek. De ne sokat játszatok, tényleg így jut eszembe. Hülyeség ezt mondani nyáron. Menjetek ki a szabadba, úgyis egész télen ott dögünk a gépek előtt. Ősszel rengeteg játék lesz. Csajozzatok, pasizzatok, fülödjetek. És lesz meg olvasni. Megírni. Ja, így van. És olvashatok. Ennyi volt a Gamer 365 E3 speciáljának második része. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.